पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सबने साष्टांग प्रणाम स्वीकार करो ये तो मेरी शुभार नहीं है साष्टांग प्रणाम में स्वीकार नहीं है और आपने पूछा है कि स्वस्य स्वकीय का भजन स्वीकृति मुख स्वरूप है। देखो स्व शब्द है इसके दो अर्थ हो गए। स्व शब्द के दो अर्थ होते हैं व्याकरण में ऐसा यह है स्व मानो स्व खुद का और स्वकीय का अपना जो होता है उसको विश्व कहते हैं और अपने खुद को विश्व कहते हैं। तो स्व स्वयं तो है जीवात्मा और स्व है परमात्मा स्वकीय परमात्मा परमात्मा का अंश है ये तो दोनों को स्व स्वकीय कहते हैं। तो अपनापन दो में शब्द का प्रयोग होता है अपना अपना मानू हम खुद का और अपना मानू अपने का वो भी अपना और हम भी अपना अपनी बात कहते हैं ये अपने की बात कहते हैं तो इन दोनों का नाम स्वशब्द होता है। तो ये कहते हैं कि वो जो स्वकीय है स्व से स्वकीय का भजन स्वीकृति स्वरूप है। तो स्वकीय का भजन क्या है बात थोड़ी गहरी है। मानो स्व का स्वरूप होता है मुक्ति अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है इसको मुक्ति कहते हैं। तो मुक्त होकर के और फिर जो भगवान का भजन है हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं ये बात बहुत कम जगह मिलती है ऐसी बात होती है। कल जो प्रसंग चला था ना कि जीवन मुक्त होने के बाद भी एक सूक्ष्म अहम रहता है तो ये हरेक को पता नहीं इस बात का ऐसी बात है एक जिसमें कारण क्या है वो जो स्व रहता है वो मुक्ति में बाधक नहीं होता है। अपने पर जो अपना स्वरूप एक उसमें एक सूक्ष्म अहंकार रहता है वो मुक्ति में बाधक नहीं होता। तो वो क्या करता है वो करता है मतभेद। तत्व बोध होने के बाद भी जो मतभेद रहता है कई अद्वैतवादी है कई द्वैतवादी है कई विशिष्टाद्वैतवादी है कई शुद्धाद्वैतवादी है ऐसे जो बाद है अलग अलग उनको भेद पैदा करने वाला सूक्ष्म रहता है। तो हरेक को पता नहीं खास नहीं है ऐसी बात संतों से बात मिली है। तो स्वकीय का भजन क्या है वो स्वकीय का भजन है वो है प्रेम और स्वयं जो प्राप्ति है वो है ज्ञान और जो दुनिया की सेवा है वो है समीपता। समीपता और भेद और अभिन्नता ऐसे तीन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है यहाँ अगर विचार करें तो भगवान जो संसार में योगास्त्रयों में आप प्रभुता भागवत में तीन योग बताए हैं, वो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो कर्म योग क्या करता है? कर्म योग करता है अनित्य संबंध का विच्छेद। अनित्य क्या है? संसार के जो संबंध है हमारा वो अनित्य है। जैसे शरीर के साथ हमारा अनित्य संबंध है, संसार की जितनी वस्तु है उनके साथ संबंध हमारा अनित्य संबंध है। तो अनित्य संबंध को विच्छेद कर देता है कर्मयोग, और नित्य संबंध हमारा जो स्वरूप में है वो संबंध जाता है। अनित्य संबंध का नाश करने पर नित्य संबंध हो जाता है। नित्य संबंध होने के बाद जो बोध होता है वो अनित्य होता है, तो अभेद हो जाता है, अभिन्नता अभेद हो जाता है। अभेद होने के बाद फिर अभिन्नता रहती है, वो अभिन्नता बाकी रहती है। अभिन्नता प्रेम से होती है, ये तीन बात है। तो कर्मयोग से भी अनित्य संबंध छूट जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, पर होने पर भी अभेद की प्राप्ति है वो तत्व ज्ञान से होती है। साधक होते अलग अलग, साधकों की ऐसा बात हो कि परमात्मा के ऊपर ही बात रख रहे और अपना साधन किया जाए तो वे सब भेद मिट जाते हैं। वो नित्य संबंध भी हो जाता है, अभेद भी हो जाता है, अनित अभिन्नता भी हो जाती है। और अपना विचार रखते हैं, ज्ञान की प्रधानता रखते हैं और भक्ति के गुण मानते हैं, भक्ति को भगवान को कल्पित भी मान लेते हैं, उनके अभेद हो जाता है, अभिन्नता नहीं होती। क्योंकि उन्होंने पहले उसका संबंध विच्छेद कर दिया, तो वो प्रेम की प्राप्ति सबको हो जाए ऐसा नहीं है। जितने ज्ञानी होंगे सबके सब प्रेमी होंगे ये कायदा नहीं है, पर प्रेम जितने होंगे सबके सब ज्ञानी होंगे, वे सब योगी होंगे। उन सब बात यह है, कारण क्या है कि उसमें भगवान उनको ज्ञान योग भी दे देते हैं, भक्ति योग भी दे देते हैं। भक्तों के लिए दोनों भगवान ने बताया है, दसवें अध्याय के 10 और 11 श्लोकों में, उनको ददामि बुद्धि योगम और अज्ञान जम तम नाशयामि, अज्ञान जन नाश कर, ये दोनों काम भगवान कर देते हैं। तो इस बात से वो पूर्णता होती है। तो पूर्णता जो असली है वो प्रेम में होती है। तो प्रेम की बात है वो स्वकीय है। यहां से ये बात पूछी कि स्वकीय का भजन स्वीकृति स्वरूप है, मनु स्वीकृति स्वरूप, और उसमें कोई उद्योग नहीं है, उनमें कोई प्रयत्न नहीं है, उनमें कोई चेष्टा नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। केवल जैसे अर्जुन कहता है मैं आपके शरण हूँ, शादी मानता हूँ शरण हूँ, तो शरण में अर्जुन हुए, परंतु शरण ने न युद्ध से कह दिया। इस वास्ते अंत में युद्ध से नहीं कहा, करिष्ये वचनं तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृतिर्लब्धा स्मृति प्राप्त हो गई। तो स्मृति जो चीज है वो क्या है? स्मृति कहते हैं याद आने को, अपने हरेक बात कहते याद आ गई, याद आ गई। तो याद आ गई कोई नया ज्ञान नहीं हुआ, पुराना था भूल मिट गई, भूल थी भूल मिट गई। वास्तव में संसार को जो अपना मानते हैं ये भूल है, वास्तव में संसार अपना नहीं है, अपने तो परमात्मा है अपना, परंतु संसार से शरीर को अपना मान लेते हैं, ये भूल होती है। तो इसमें अपने को स्वीकार कर लिया तो उसमें क्या हुआ कि ममता कर ली। ममता किसके साथ कर ली? संसार के साथ। तो संसार के साथ ममता करी है, एक तो ममता करी है, एक इसकी इच्छा करी है। तो इच्छा और ममता में थोड़ा भेद है। ममता में तो प्राप्त वस्तु की ही सन्निधि होती है, और इच्छा में अप्राप्त वस्तु का संबंध होता है। ऐसे वस्तु का संबंध करने का नाम है ये मैं और मेरा है, अथवा ममता और इच्छा, ये दो चीज होती है। तो ममता है इच्छा, तो ममता का त्याग हो जाए और इच्छा का त्याग हो जाए। इच्छा के त्याग होने के बाद सर्वथा जब इच्छा का त्याग हो जाता है तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त होने पर क्या बात है कि वो अभेद एक तत्व स्थिति हो जाती है, एक परमात्मा है। वो अभेद होने के बाद ज्ञानोत्तर काल जो भक्ति है वो भक्ति प्राप्त होती है, जिसके भगवान ईश्वर पर, भगवान पर जिसका सद्भाव है, भगवान की भक्ति है, भक्ति के संस्कार है, उसको वो भक्ति प्राप्त होती है। जो भगवान को कल्पित मानते हैं कि भी कारण कार्योपाधि रहे जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारण का हित्वा पूर्ण बोध हो विशिष्य को सिद्धांत मानते हैं, उनको वो भक्ति नहीं प्राप्त होती। कारण क्या है, उनमें एक ही बताया है कि माया रूप धेनु है, उसके ईश्वर और जीव दोनों ही बछड़े हैं। अथेसम पिपता द्वैतम तत्व मद्वैत में वही उनके सिद्धांत ये है। आश्रित तो अथेसम द्वैत अद्वैत कोई मानता रहे, वास्तविक अद्वैत तत्व ही है। ऐसा जिसके मानना का है वो उस तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उसमें जो अभिन्नता है वो बाकी रह जाती है। वो थोड़ा सा अहंकार रहता है, वो अहंकार मुक्ति में बाधक नहीं होता, केवल मतभेद में होता है, अपना अपना मतभेद रहता है। तो मतभेद जहाँ तक रहता है वो वास्तव में अभिन्नता श्रोता नहीं होती, तो वो प्रेम की प्राप्ति है, उसमें सब में अभिन्नता होती है। तो जो स्वर्गवाद में स्वकीय का जो भजन है, उस स्वकीय भजन क्या है कि उसको स्वीकार करने भजन है। ये प्रश्न पूछा है स्वकीय का, तो स्वकीय का संबंध स्वीकार कर लिया, उसमें कोई उद्योग नहीं है, उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, उसमें कोई अभ्यास नहीं है। उसमें अभ्यास क्या है, अब अभ्यास क्या करे, अभ्यास होता है जड़ता के संबंध से। खूब ध्यान देने की बात है, ये बात भी बड़ी गहरी है। अभ्यास से हरेक काम होता है, आपसे में अभ्यास से होता है, अभ्यास से तत्वबोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। अब क्षमा करेंगे, अभ्यास होता है, अभ्यास में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर किसी शरीर का संबंध होने से अभ्यास होता है। बिना जड़ता के संबंध के अभ्यास हो ही नहीं सकता, अभ्यास कैसे करोगे, जहाँ चिन्मय तत्व है उसमें अभ्यास कैसे होगा, अभ्यास होगा ही नहीं। अभ्यास करना पड़ा तो अभ्यास में कोई दूसरी सत्ता माननी पड़ेगी। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उसमें स्थिति के लिए जो बार बार यत्न है उसका अभ्यास है। जैसे यतो यतो निस्तरती मनस संसर मस्तरम ततस्ततो नियमित आत्मनिवसन में एक, जहाँ जहाँ मन जाने वहां सांस लगा करके आत्मा में लगाना, इसका नाम अभ्यास है। पौना पुण्य बार बार बार बार मन लगाना, उसको अभ्यास कहते हैं। तो अभ्यास से एक स्थिति बनती है, अभ्यास से बोध नहीं होता, एक स्थिति होती है। तो स्थिति जो पहले स्थिति है उसे भी बनती है, जिस तरह से नट रस्से पर चलता है, एक रस्से पर चलते हैं, तो एक रस्से पर चलते चलते भी इतना एक अभ्यास भी कर लेते हैं, सामने एक दूसरे रस्से पर रस्से पर आया, इधर रस्से एक रस्से पर चला, तो वो रस्से पर चलते हुए रस्से एक पर चलते हुए आपस में छुए नहीं और दोनों रस्से पर चलते, इस तरह इतना अभ्यास उनका होता है। तो वे एक छूते नहीं रस्से पर चलते थे दोनों ही। तो ऐसा क्या है, ये अभ्यास बात है, ये ज्ञान नहीं है, ये सुने अभ्यास कहते हैं। अभ्यास में यत्न होता है, अभ्यास में एक नई स्थिति बनती है, नई अवस्था बनती है, मतलब अवस्था से अतीत नहीं होता, अभ्यास से अवस्था से अतीत नहीं होता। क्यों, अभ्यास तो किसी को लेकर करेगा, मन को लेकर, बुद्धि को लेकर, अहं को लेकर करेगा, वो लेकर करेगा, वो वास्तव प्रकृति का कार्य होगा। तो इस वास्ते अभ्यास से एक स्थिति बनती है, और तो फिर अभ्यास हुआ नहीं है, तो स्वयं का बोध होने पर जब अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, तो स्थिति हो गई अभ्यास क्या करेगा, अभ्यास कैसे करेगा, तो चिन्मय तत्व में स्थिति हो गई, अब अभ्यास कैसे करे, अभ्यास वहां नहीं होता, क्या होता है, स्वीकृति केवल, हे नाथ ये, हे प्रभु, ये भी हम कहते हैं अभी, परंतु वो विचित्र होती है जैसे, तो स्वीकृति केवल भगवान की मेरे है, मैं भगवान का हूँ। तो ये क्या होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस ये बोध हो जाता है। चेतन है अमल मल रहित है सहज सुख राशि है आनंद घन हो गया। इस वास्ते गीता ने इस ज्ञान को साधर्म बताया है। इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म मागता सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो ये मम साधर्म मागता, तो साधर्म क्या है? सधर्म हो गया। जैसे सच्चिदानंद परमात्मा है ऐसे वो भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। तो ज्ञान से साधर्म होता है और योग से क्या होता है? योग से अनित्यता छूट जाती है। तीनों शरीरों से जो संबंध है वो छूट जाता है। तो अनित्यता संबंध से नित्य के साथ स्थिति हो जाती है और ज्ञान से साधर्म प्राप्त हो जाता है। अनुभूति से आत्मीयता प्राप्त हो जाती है, आत्मीयता अपने ही। इस वास्ते गीता ने चार प्रकार के भक्त बताए हैं, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। उसमें सबसे ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया है। तो ज्ञानी तू आत्मेयो मेवतम, ज्ञानी के लिए आत्मेयो शब्द है, मेरी आत्मा ही है। तो ज्ञानी के लिए मानो ज्ञानी भक्त है उसके लिए आत्मा आत्मा आत्मीय संबंध है। दूसरा आत्मीय संबंध नहीं है, साधर्म संबंध है। तब तो ये पुरुषों का संबंध साधर्म है, सधर्मता एक धर्म रूप हो जाते हैं। और ज्ञानी तो आत्मेय वो भक्त आत्मा ही हो जाते हैं। वहाँ फिर अहंकार का लेश भी नहीं रहता, किंचित मात्र भी संस्कार भी नहीं रहता, वो आत्मीय हो जाता है। तो ज्ञानी को आत्मीय कहा है। गीता को आप देखे ठीक तरह से, गीता ने स्वीकार किया है तो आत्मीय स्वीकार कहाँ किया, कहाँ कहाँ किया है। और मम साधर्म मागता कहाँ किया है, और मेरे साथ रहते हैं ऐसी मेरी स्थिति हो जाती है, ऐसा किया वहाँ क्या बताया है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग से ब्रह्म की प्राप्ति बताई है, ब्रह्म की प्राप्ति बताई है। और वो अभ्यास नहीं है, स्वीकृति मात्र है, वो परमात्मा की प्राप्ति बताई है। परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्म दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। उनके जो निर्गुण रूप निर्विकार रूप है उसमें की प्राप्ति हो ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। जैसे कर्मियों के द्वारा विहाय कामान या सर्वान कुमान सरती निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार। तो निरहंकार क्या हुआ, ये जो अपरा प्रकृति का अहंकार भी चला गया, निर्मम ममता भी चली गई, ये अपरा प्रकृति के साथ संबंध होता है। तो अपने को अहम अहम ये बहुत दूर तक रहता है, अहम अपरा प्रकृति का सर्वता संबंध भी छेद हो जाता है। तो निर्मम निरहंकार वो शांति को प्राप्त होता है। ये शांति की प्राप्ति होती है कर्म योग से, और अभिन्नता अभेद प्राप्त होता है ज्ञान योग से, अभिन्नता होती है भक्ति योग से। ये सूक्ष्म बात है, तत्व ज्ञान होता है उसमें कमी कुछ भी नहीं रहती। उसमें कोई कमी कहे जीवन मुक्त हो गए उनके लिए कमी नहीं रहती, परंतु एक प्रेम का आस्वादन है उसमें फर्क रहता है। जैसे अनित्य संबंध रहते हुए शांति नहीं होती, अनित्य संबंध रहते हुए जो संसार धर्म मरण है निर्विकार है, उन विकारी संबंध रहने पर शांति नहीं होती, और विकारों का नाश होने पर शांति हो जाती है। तो अशांति असत के संबंध से है। हरेक कहते हमारी अशांति मिल जाए तो शांति आपको स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों के संबंध है आपका, ये अनित्य संबंध है। क्योंकि शरीर है वे सब अनित्य है, अनित्य के साथ में आपने एकता की है, तो एकता करने से वो नित्य संबंध नहीं होता, अनित्य संबंध होता है। ये सर्वथा दूर हो जाने से फिर नित्य संबंध होता है। तो विहाय कामान यह सर्वान कुमान सरते निष्प्रिय और निर्मम और निरहंकार है। कर्मयोग में भी निरहंकार आया है, भक्ति योग में भी निरहंकार आया है, और ज्ञान योग में निरहंकार आया है। उस निरहंकार में फर्क है। यहाँ तो निरहंकार है शांति में दिग्गति, और बाद में ऐसा भ्रम स्थिति। जब अहंकार नहीं रहा तो स्थिति क्या रहेगी, मैं हूँ ऐसा भाव नहीं रहेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। इस वास्ते का ऐसा भ्रम स्थिति ये ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म स्थिति हुई ऐसा भ्रम स्थिति पार्थ नहीं नाम सित्वाश्याम अंत काल में ब्रह्म निर्वाण। तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है ये कर्मयोग के द्वारा। तो जो शांति की प्राप्ति, शांति के बाद ब्रह्म निर्वाण की, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है। तो ये कर्मयोग से भी ब्रह्म की प्राप्ति और सांख्य सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग गम्य थे। इस बात से एक अंग सांख्य योग से यह पश्यति से पश्यति सांख्य योग पृथक वाला प्रबंधन न पंडिता एक सम्यक उपयोग बिंदते फलम। तो ब्रह्म की प्राप्ति कर्मयोग ज्ञान योग दोनों से होती है। वो ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी भक्ति की प्राप्ति है वो होना भी हो तो इस संसार से संबंध छूटे पर शांति की प्राप्ति होती है और परमात्मा से अभिन्नता होने से अखंड आनंद प्राप्त होता है और अगर भक्ति के कारण से अनंत आनंद होता है। तो वो भक्ति की प्राप्ति स्वकीय की प्राप्ति का प्रश्न पूछा कि स्वकीय का जो भजन है स्वीकृति रूप है तो स्वीकृति उसे और क्या करेगा। जहां जड़ता का संबंध विच्छेद हो गया अब अभ्यास क्या करेगा, क्या श्रवण करेगा, मनन करेगा, निर्ध्यासन करेगा, क्या करेगा, कोई अभ्यास नहीं होगा। ये सब चीज संबंध जितने संबंध है श्रवण है मनन है निर्ध्यासन है ध्यान है समाधि है निर्विकल्प है सविकल्प है सबीज है निर्बीज है समाधि तक ये सब के सब जड़ के संबंध से है और कारण के कारण से ही रहता है। इस वास्ते इसमें दो चीज होती है, एक समाधि होती है एक वृत्थान होता है, दो अवस्था होती है और शरीरों में संबंध छूटने के बाद वो फिर सहज अवस्था होती है, उसे वृत्थान नहीं होता, वो एक सहज अवस्था ही होती है। कबीर साहब की वाणी में खूब इसका वर्णन आता है। तो वो सहज अवस्था होती है उसमें वृत्थान नहीं होता। अब वृत्थान जिसने नहीं होता वो अगर जो परमात्मा प्रेम प्राप्त करता है उसमें स्वीकृति के सिवाय और क्या है, उसमें अभ्यास कैसे करे, उसमें कोई मन नहीं बुद्धि नहीं इंद्रिया नहीं इसमें अहम भी नहीं, धर्मों में निरहंकार हो गया। तो निरहंकार निरहंकार दोनों में से भक्ति में धर्मों में निरहंकार शांति पति गति धर्मों में निरहंकार सब दुख क्षमे वो समूहता समुदाय को प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति में भी निरहंकार होता है और ज्ञानी में भी निरहंकार होता है, उसके प्रकाश में फर्क है। ज्ञानी है वो अहम के ऊपर पहले चोट करता है, अहम ही छोड़ता है, अहम ठेठ सूक्ष्म सूक्ष्म अपरा प्रकृति है उसका अंश अहम। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मिति विधीयते, इदं दासे क्षेत्र शरीर को कहा इदं शरीरं कौन्तेय एतद् यो प्रेति प्रवृत्ति एतद् इदं और एतद् शब्द है ये संस्कृत के विद्वान जानते हैं तो समझ लेंगे। तो एदम करके तो अंगुली निर्देश यो और एतत ये सा अपने पास खास वो एतत शब्द होता है और एदम से दूर होता है और एतत नजीक होता है और नजीक होते हुए भी अपने से अलग होता है। तो इदम शरीरम तो शरीर तो स्थूल सूक्ष्म कारण हुए शरीर ये तो सब इदम शरीरों को अंतर है और एतत यो व्यक्ति एतत करके लेना अहम ये अहम भाव को भी जानता है तो अहम भाव को प्रकाश करने वाला होता है वो होता है स्वरूप और अहम होता है अपरा और वो स्वरूप होता है परा। तो परा प्रकृति के द्वारा ये अहम प्रकाशित होता है तो अहम भी जिस प्रकाश में प्रकाशित होता है वो प्रकाश है स्वरूप। वो स्वरूप है वो है परमात्मा का अंश। वो जो स्वरूप अपने स्थिति होने पर जो स्वकीय की स्वीकृति करेगा तो केवल स्वीकृति करेगा और क्या करेगा, वहाँ कोई अभ्यास नहीं कोई और प्रयत्न नहीं वतन नहीं, वो स्वीकार ही केवल करेगा और स्वीकार मैं परमात्मा का हूँ परमात्मा मेरे हैं। तो ऐसे स्वीकृति करने पर उसका आनंद अनंत होता है, प्रतिक्षण वर्धमान जो प्रेम का वो प्रेम उसमें होता है तो वो अनंत प्रेम होता है, अनंत उस प्रेम का अंत नहीं होता, युग के युग बीत जाए तो भी उसका अंत नहीं आता। ऐसे प्रेम एक विलक्षण वर्धमान प्रेम होता है, जैसे चंद्रमा होता है उसकी कला बढ़ती है तो एक एक दिन में कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा में पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पर पूर्णिमा में शांति हो जाती है चंद्रमा के बढ़ने की, परंतु प्रेम चीज है उसमें पूर्णिमा नहीं आती, उसमें पूर्ण नहीं आती, वो बढ़ता ही रहता है बढ़ता ही रहता है। तो ऐसे वर्धमान प्रेम प्राप्त होता है वो आनंद प्राप्त होता है भक्ति से और अखंड आनंद प्राप्त होता है ज्ञान से। ज्ञान से अखंड होने पर उसमें कमी नहीं रहती, परंतु जो जिसके भक्ति का संस्कार है वो भगवान के संबंध का जिसने कुछ भी रसानुभव किया है वो रसानुभव करने वालों को अखंड आनंद में संतोष नहीं होता। वो संतोष नहीं होता है वो ही स्वीकृति कराता है। हर एक दूसरे तत्व है उनको तो उसमें संतोष हो जाता है कि वो तत्व की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म स्वरूप हो गए, अब ब्रह्मानंद में कोई आनंद बाकी नहीं रहा, इस बात से संतोष हो जाता है। पर जिनके व्यक्ति के संस्कार होते हैं वो संतोष होता नहीं। एक बात, दूसरी बात एक विलक्षण और है कि भगवान है नहीं तो प्रेम करने में दोनों का प्रेम होता है, ज्ञान करने में ज्ञान स्वयं को होता है, वो ब्रह्म को परमात्मा को ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान साधक को ही होता है और तो ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है ही। परंतु प्रेम में बात ऐसी है कि वो दोनों को आनंद होता है। शेर जी ने कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरे शरण हो जाओ अहं त्वा सर्व पापे में मोक्षयिष्यामि। तो शरण होना साधक का काम और संपूर्ण पापों से मुक्त करना भगवान का काम और प्रेम करना दोनों का काम। तो प्रेम करना भगवान का भी प्रेम होता है और साधक का भी प्रेम होता है। तो प्रेम दोनों तरफ से होता है। ब्रह्म की प्राप्ति में ब्रह्म की तरफ से प्रेम नहीं होता है, वो प्रेम साधक की तरफ से ही होता है और वहाँ प्रेम दोनों तरफ से होता है। तो दोनों तरफ प्रेम होने से जब उसको बोध हो जाता है तो बोध में भगवान टिकने नहीं देते, उस बोध में स्थिर हो जाए वहाँ टिकने नहीं देते। इस वास्ते वो वहाँ पर प्रेम बोध का आनंद फीका कर देते हैं भगवान। वो फीका कर देने से उसमें असंतोष होता है, असंतोष होने पर वो भक्ति की स्वीकृति करता है। तो स्वीकार बात ही करता और कोई उद्योग नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई विलक्षणता नहीं है, केवल स्वीकार कर ले स्वकीय को। ये जो पूछा है मानो स्व से स्वकीय का भजन स्वीकृति स्वरूप है और क्या स्वरूप होगा। स्वरूप रह जाएगा स्वयं, जैसे गीता में तत्व के जीवन मुक्त गुणातीत के लिए स्वस्थ स्वस्थ सम दुख सुख सुख दुख का भोगता करना है, सुख दुख का भोगता है प्रकृति से पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते पुरुष सुख दुख का सुख दुखों में भोगता पर भोगतृत्व हेतु। तो सुख दुख भोगती पर में हेतु होता है किस पुरुष के लिए कि पुरुष प्रकृति तो ही भोगते। तो सुख दुख का भोगता प्रकृति तो होता है, अरे प्रकृति से संबंध जाने पर छूट जाने पर क्या होता है कि सम दुख सुख सुख दुख में सम हो जाता है। उसकी स्थिति कहाँ होती है कि स्वस्थ सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं में स्थित हो जाता है अपने स्वयं में। तो स्वयं में स्थित होने पर फिर बाद में उस स्वरूप ही रह जाता है वो स्व। अब स्वयं में स्थिति हो गई उसमें परमात्मा का प्रेम कहाँ से होता है, तो वो स्वयं ही उस परमात्मा को ये स्वस्थ करके ज्ञान के लक्षण में और क्या कर्म योग में आ सकता है। ये भक्ति योग में स्वर नहीं आएगा, वो स्वकीय आएगा, स्वर नहीं आएगा। तो स्वकीय है परमात्मा जिसका मम्मी वंश जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुखराशि सर सुखराशि विचित होगा तो साधर्म्य हो जाएगा। इधर ज्ञान उपास में मम साधर्म्य मांगता सर्गे भी नो बजायते प्रलय न व्यथंत से कभी किसी को दुख नहीं होता। महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती। कैसे हो गया संसार के साथ संबंध विच्छेद हो गया, सर्वथा अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, स्वरूप में संबंधन है नहीं तो अनुबंधन कैसे हो। इस बात महास प्रलय में भी व्यथा नहीं होती, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, अपने स्वरूप में स्थित रहते। अब अपने स्वरूप में स्थिति है वो पहले भक्ति के संस्कार बताए और एक भगवान की रुचि बताई, ये दो कारण बताए आपको। इन दो कारणों से उन मुक्ति में भी उनका संतोष नहीं होता क्योंकि वो अखंड आनंद चाहते। अनंत अखंड तो मिल गया, अखंड आनंद तो मिल गया, वह अनंत आनंद चाहते प्रतिक्षण वर्धमान जो चीज है वो चाहता है। इस वास्ते उसको उसमें संतोष नहीं होता और न भगवान उसको टिकने देते न वो टिकता, इस वास्ते उसको वर्धमान स्वकीय है। तो उसमें उद्योग क्या हुआ, उसमें ये बताया कि जो आपने कहा कि वह स्वीकृति ही स्वरूप है और क्या होगा, स्वीकृति की सरह और क्या होगा बताओ। वो अभ्यास कैसे करेगा, चिंतन कैसे करेगा, क्योंकि मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रिया नहीं है, अहम भी नहीं है। तो भक्ति मार्ग में योग मार्ग में तो निरहंकार होता है और ज्ञान मार्ग में क्या होता है, अहंकार ही पैदा दर्श होता है। ज्ञान योग अहंकार का नाश करता है। अहंकार है अपना अहम, मैं है। इस अहम की तीन दशा होती है। एक अहम होता है जिसको शुद्धि की जाए, तो शुद्धि की जाती है कर्म योग से, और अहंकार का नाश किया जाता है ज्ञान योग से, और अहंकार का परिवर्तन किया जाता है भक्ति योग से। इसमें ये तीन अहंकार की अवस्था होती है। तो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग साधन है, ये साधन है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों साधन है, साध्य भक्ति योग है। ऐसा सब बुरा आप न माने, ऐसा मैंने पढ़ा है, वो बात कहता हूँ। जैसा सुना रहे मैंने समझा वैसे कहता हूँ, मेरा विरोध नहीं है। ज्ञान के साथ योग के साथ कोई विरोध नहीं है, और इसमें भी आदर है सबका ही। परंतु होते हुए भी कर्म योग है वो साधन है ज्ञान योग का, ज्ञान योग साधन है भक्ति योग का, और भक्ति योग है वो तो भगवान की प्राप्ति हो, प्रापणीय वस्तु है ये। तो स्व की प्राप्ति होने पर स्वकीय की प्राप्ति है। वो प्रश्न आया है कि स्व की प्राप्ति होने पर स्वकीय की प्राप्ति, आपने कहा स्वीकृति स्वरूप है, तो स्वीकृति अलावा क्या करें, वह क्या अभ्यास होगा। तो ज्ञान मार्ग में जाने वाला कर्म योग में जाने वाला का फर्क है। योग में जाने वाला कामना का नाश करता है, पहले कामना का नाश है। विहाय कामान यह सर्वान, भगवान सृष्टि निष्प्रिय है, कामना का त्याग उन्हें परवा भी नहीं रहती। जैसे हमारे भोजन की जरूरत है, जल की जरूरत है, तो जल पिए तो जल का एक पात्र चाहिए। ऐसे जो सूक्ष्म बात है वो एक परवा होती है। बांध काम तो चलता है, हाथ से पी लें बड़े पात्र तो बड़ा अच्छा। ऐसे रात्रि को सी लगता है तो ऊपर घास ही डाल दें, चाहे बोरा डाल दें, इसी की जरूरत है। वो उसको उनके प्रिय कहते हैं। कामना नहीं है कि वहां कपड़ा मिले, बढ़िया कंबल मिले, बढ़िया दुशाला मिले, ये कामना है वो नहीं है। किंतु एक जरूरत रहती है, ऊपर घास डाल दें तो वो स्मृति है। तो बिहार कामान या सम्मान पुमान स्मृति निष्प्रिय। एक बात निर्मम होता, फिर जो प्राप्त होता शरीर अपना है, और शरीर में भी मम अपना मेरा पर नहीं रहेगा। अब पास में क्या रहा, और कोई वस्तु रहेगी, कमंडल रह गया, साधु है तो घर रह गया, तो अनिकेत श्रीमती वो घर में भी ममता नहीं रहती। घर मेरा है ऐसा बात नहीं रहती, शरीर मेरा ये बात भी नहीं रहती, शरीर में ममता नहीं रहती। तो प्राप्त वस्तु में तो ममता होती है, अप्राप्त की इच्छा होती है, कामना होती है। तो कामने ब्याह कामान या सलमान कुमार, वो कामना का छोड़ता है, स्त्रिया का भी त्याग कर देता है, और फिर निर्मम और निरहंकार। ममता का त्याग कर दिया, अब ममता का त्याग कर दिया तो शरीर में किसी में भी न स्थूल में ममता है, न सूक्ष्म में ममता है, न कारण में ममता है। निर्मम हो और निर्मम होकर के फिर जो अहंता है ये सर से सूक्ष्म है। क्यों भूमि आपको अहंकार प्रतिष्ठा, वो निरहंकार हो गया। तो निरहंकार होते ही ऐसा ब्राह्मण स्थिति, ये ब्राह्मण स्थिति हो जाएगी कर्मयोग के द्वारा ब्राह्मण स्थिति। अब ज्ञान योग में चलेंगे तो क्या करेंगे, जो अहम वृत्ति है इस अहम को मिटाता है, भक्ति योग बदलता है, और कर्मयोग शुद्ध करता है। वो कर्म आता नहीं, पांचवा अध्याय का ग्यारहवां श्लोक, विहाय कामान काये न मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय भी योगिना कर्म कुरुंती संगं तत्व आत्म शुद्ध है। तो आत्म शुद्धि क्या है, अहंकार की शुद्धि, अपनी शुद्धि। तो अपना अहंकार मानता है, इसकी शुद्धि के लिए काये न मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय भी, ये केवल शब्द है, वो सब में लगेगा। अर्थ प्रसाद विभक्ति विपरिणाम हो जाएगा। कायेन केवलेन, कायेन केवलेन मनसा, केवल या बुद्धिया और केवल इंद्रिय योग। केवल केवल क्या है, इनके साथ ममता नहीं है, न शरीर के साथ ममता है, न मन के साथ ममता है, न बुद्धि के साथ ममता है, न इंद्रियों के साथ ममता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय रवि, केवल केवल का मतलब ममता रहित। शेर जी ने अनुवाद किया है, उसमें केवल शब्द का दिया अर्थ का केवल संबंध है उनका। तो ममता रहित इनके द्वारा आत्म शुद्धि योगिना कर्म करवंती, अंतकरण शुद्धि के लिए कर्म करते हैं तो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने पर अगर वो भक्ति मार्ग है तो बदल जाता है और ज्ञान मार्ग है तो मिट जाता है और कर्म मार्ग है तो शुद्ध हो जाता है। ये तीन अवस्था होती होगी। तीनों अवस्था होने पर अंत में भक्ति में साफ ही एकदम भगवत स्वरूप हो जाता है। वो अहम अहम का स्वरूप प्रकृति नहीं रहती, वहाँ प्रकृति वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। विषयान ध्यायते सत्यम विषयेषु विशिद्यते एर माम अनुस्मरते थे मई एवं प्रबलीयते। विषयों का ध्यान करने में विषयों में आसक्ति हो जाती है और मेरा ध्यान करने से मेरे में लीन हो जाता है। मन का मन पड़ा ही मिट नहीं रहता है, अहंता का मन मान पर नहीं रहता, बुद्धि का बुद्धि पर नहीं रहता, केवल चिन्मय हो जाते हैं। मैं ये बात प्रबल ही रहते लीन हो जाता है और नित्य शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे मन शुद्ध होकर वो मिल जाता है और ज्ञान मार्ग पहले ही अहंकार है इसका कारण करता है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में जहाँ निष्ठा ज्ञान से या परा जहाँ ज्ञान की परानिष्ठा कही है भक्ति में 18वें अध्याय में वहाँ का अहंकारम पहला शब्द है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा। अब निर्मम आया पीछे, उसमें निर्मम हो निरहंकार, निर्मम होकर निरहंकार होता है। इसमें अहंकार छोड़ने के बाद में निर्मम होता है, मगर अहंकार छूट गया ममता छूट जाएगी आप साहब। जब मैं नहीं तो मेरा क्या रहेगा, जब मैं ही होता हूँ तब तो मेरा होता है। तो मेरा छोड़ दे पहले, फिर अहंकार को छोड़े, और वो अहंकार को छोड़ जाए तो वो निर्मो निरहंकार। तो अहंकारम बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत विमर्म हो गया। शरीर आदि की अत्यंत नजीक चीज है, मैं अपन इस आदि में निर्मम हो जाए, निर्मम निर्मो निरहंकार ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है, ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भूत हुआ ये ब्रह्म भूत हुआ, वो ब्रह्म भूत वही हो गया निर्मोह निरहंकार शांति में ऐसा ब्राह्मी स्थिति। तो ये ब्राह्मी स्थिति हुई अहंकार के त्याग के बाद, और वहाँ की ममता के त्यागने के बाद अहंकार त्याग कर ब्रह्मी स्थिति हुई। या अहंकार का त्याग करके करते करते सब ममता त्याग वो सब चले ब्रह्म भूया कल्पते। अब ब्रह्म भू का कल्पते है कृपु सामर्थ्य धातु से बनता है, तो वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। उसमें फिर योग्यता आ जाती है ब्रह्म रूप स्वरूप के साथ में एकता होने की, वो उसको पात्र में ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचे थे न करते थे। समस्त सर्वेशु भूतेषु सब भूतम वो सब हो जाए, समस्त सर्वेशु भूतेषु मानो सर्वभूत समात्मा नु हो गया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मैं पश्यति ज्ञान के देख तो सर्वभूत आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग भूता था सर्वत्र समदर्शन। तो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचे थे न कंक्ष ये समदर्शन हुआ। समस्त सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। अब वो ब्रह्म भूत होने के बाद ही परा भक्ति प्राप्त होती है। तो परा भक्ति प्राप्ति होती है ये स्वकीय का है, ये जो पूछा है स्व के बाद में स्वकीय की स्वीकृति मात्र स्वरूप है। तो इसका भजन क्या है, स्वीकृति है। तो ब्रह्म भूत प्रश्न था न सोच न कांक्षी समस्त सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, मेरी परा भक्ति प्राप्त होती है। ये परा भक्ति है प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो भक्ति दो तरह की है, भागवत माया है भक्तिया संजात या भक्तिया विमृतु। भक्ति से पैदा होने वाली भक्ति तो भक्तिया संजात या भक्तिया कौन सी, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नौ प्रकार की भक्ति है, ये साधन भक्ति है। इसके बाद में जो भगवान की भक्ति है वो साध्य भक्ति है, वो परा भक्ति कही है। ये अपरा भक्ति है नौ प्रकार की, आत्मनिवेदन तक आत्मा पर अपरा भक्ति है। उसके बाद में परा भक्ति लभते पराम भक्तिया माम अब जाना थी यवान यशी तत्व। तो भक्ति से मेरे को जानता है यवान यशास, मैं जितना हूँ जो हूँ यवान यशी तत्व था तब मन तत्व के था मेरे प्रवेश करता है। तो यवान यश आदमी ये ब्रह्म में होता नहीं, ये ब्रह्म भूत पहले हो गया है, उसमें यावान तवान नहीं है। समूह भगवान में यावान तवान है, यथावाद इस वास्ते भागवत जो है चतुश्लोकी भागवत में भी यावान यथा भावो यद रूप गुण कर्म तथैव तत्व विज्ञानम अश्रुते बदनुग्रहात। ब्रह्मा जी को भगवान कहते यावान यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम वो ते तत्व विज्ञान तेरे को हो जाए मेरी कृपा से। ऐसे चतुश्लोकी का उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया है तो उसमें भी यावान ऐसा भी ये बात लिखा है वो तत्व ज्ञान हो जाए। तो ऐसा इधर इस ज्ञान को लेने के बाद भगवान कल्प विकल्प न विमुहित कर हिचित तुम कल्प विकल्प में भी सदा श्री रचना करते तुम्हारे को मुंह कभी नहीं होगा। जो मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी मैं जैसा हूँ वैसा तुम्हारा तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो तत्व ज्ञान में यावान हूँ यथा भावो यद रूप गुण कर्म तथैव तत्व विज्ञान असोते मद अनुग्रह। इस ज्ञान का वादन करने के बाद भगवान कल्प विकल्प ऐसे भी मोहित कर कभी मोहित नहीं होगा। तो ये पूर्णता प्राप्ति यहाँ होती है भक्ति में। तो भक्ति में पूर्णता प्राप्त होती है भगवान में, फिर भगवान रह जाते हैं भगवान के भीतर ही ज्ञानी तो आत्मे में मतलब आत्मा की सर्वथा अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। तो उसकी स्वीकृति कहते हैं कि स्वयं के स्वीकृति स्वरूप स्वीकृति स्वरूप क्या है वो भजन क्या है। तो भी ऐसी स्वीकृति स्वरूप है और भजन क्या होगा, क्या चेष्टा होगी, क्या क्रिया होगी, क्या उद्योग होगा, क्या परिश्रम होगा, उसमें क्या पढ़ाई होगी, कुछ नहीं। केवल स्वीकृति मात्र ही परमात्मा को भी है, वो मुक्त है, उसके लिए कोई करना नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ता, कोई उद्योग नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई उसका कुछ कुछ है ही नहीं, स्वीकृति मात्र ही। तो कहते वो स्वीकृति मात्र जो आपने कही है वो स्वकीय की भजन स्वीकृति मात्र है, स्वकीय के भजन स्वीकृति मात्र ही भगवान को स्वीकार कर लेना, ये भजन मात्र है। तो ये ज्ञानोत्तर भक्ति है, वो भक्ति परम परा भक्ति मिलने पर यावान यस्तास्मि तत्वतः ततोमान तत्वतः ज्ञात्वा विषये तदनन्तरम् उसके अंदर उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये स्वकीय की भक्ति केवल स्वरूप मात्र है। अब इसमें जितनी बात मेरी याद ही कही है अब आप शंका करो, वे स्वयं नारायण दास जी पूछे तो पूछो फरमाने की कृपा करो। ऐसे हम मानते तो है ही कि हम भगवान के हैं परंतु प्रेम भक्ति का अनुभव नहीं होता, इसके लिए क्या करें। तो प्रेम भक्ति अनुभव नहीं होता क्या करें, भगवान के शरण हो जाए। भगवान के शरण बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होय राम को नाम जब तुलसी तज कुसमाज। हो राम का पहले से हो जाए, जैसे लड़की का विवाह होने पर वो अपने ससुराल की हो जाती है तो क्या करती है, स्वीकृति कर दी। और क्या करती है, वो केवल स्वीकार कर लिया कि मैं इस वर को स्वीकार करती हूँ। तो वर का गोत्र भी उस गोत्र हो गया, अब बाप का गोत्र नहीं रहा, गोत्र भी वर का ही हो गया। इस तरह से स्वीकार करना है तो पहले ही आरंभ में क्या करे कि हो राम को मैं राम जी का हूँ। तो ये भक्ति ज्ञान के बाद भी होती है, कर्मियों के बाद भी होती है और आरंभ से भी होती है। पर आरंभ से जो होता है सख्य वात्सल्य चार रस है भक्ति के, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये चारों रस वास्तव में ये चारों होते हैं सिद्ध भक्तों में, वो चिन्मय तत्व है उस होते हैं। ये साधक भक्ति में शुरू भी कर सकते हैं आप, आरंभ में ही अपने भगवान के साथ में दास्य भक्ति, पहले दास्य भक्ति ये भी सख्य है, फिर वात्सल्य है, फिर माधुर्य है। इन भक्तियों में से जो आपको ठीक भक्ति गए वो भक्ति भगवान का संबंध जोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान के ऊपर निर्भर हो जाओ। फिर काम क्रोध लोभ आदि के बीच में हे नाथ करते रहो, भजन करते रहो। तो ऐसे भगवान के हैं परंतु प्रेम भक्ति का अनुभव नहीं है। तो प्रेम भक्ति अनुभव होगी जब आपके संसार को जो राग है ये आसक्ति है ये मिटने से। इसमें एक तात्विक बात है, ये जो संसार में मोह है, संसार में आसक्ति है, संसारी कामना, ये क्या है, ये वो ही है जो इस जीव में परमात्मा है। एक सज्जन का प्रश्न आया था, सज्जन हमारे ऋषिकेश वाला है ना, अभी आए हैं कि नहीं पता नहीं, उन्होंने कहा था कि ये मेरापन है, बदलता है, मेरापन मिटता नहीं है, बदलता है परंतु मिटता नहीं, ये बात कही थी मैंने, मिट जाता है। आए होंगे तो उनका प्रश्न था, तो उनका मेरे को पीछे याद आया, आपका याद आया तो हो गए, वो दूसरे सज्जन है, तो वो जो मरेपन क्या है, तो ध्यान देने की बात है खास, मनुष्य के जो प्रेम की लगन है ना, अपने स्वरूप में स्थित होने पर भी संतोष नहीं होता, तो वो क्या होता है, श्री कृति मन मेरापन, वो मेरापन होना चाहिए भगवान के साथ, भगवान के साथ न होने से शरीर के साथ हो जाता है, द्रव्य के साथ हो जाता है, परिवार के साथ हो जाता है, ये मेरापन बदलता रहता है और ठहरता किसी दिन नहीं, क्योंकि वो मेरापन वास्तव में है भगवान के साथ होने का, तो भगवान के साथ न होने से और का प्रेम वो अनित्य होगा और है वो वास्तव भीतर का, तो प्रेम भक्ति है भगवान के साथ, आकर्षण है, वही चीज जड़ में आकर्ष हो जाती है, वो कामना होती है, वो आसक्ति होती है, वासना होती है, तृष्णा होती है, वो आशा होती है, स्वीकृति होती है, मांगना होता है, ये सब उस कामना के ही रूप है, और कामना का रूप खास क्या है, भगवान के साथ में आत्मीयता, ये ममता है ना, ममता होती है जड़ को लेकर और स्वरूप को लेकर, तो आत्मीयता अपनापन, तो अपनापन खास होता है स्वयं का, और ममता होती है संसार को लेकर, शरीर को लेकर, तो आत्मीयता है, उसी भगवान कहते हैं ज्ञानी तू आत्मेव मे मतम, ज्ञान मेरा आत्मीय है, तो वो आत्मीय संबंध होता है, तो ये प्रियता होनी चाहिए, आत्मीयता की प्रियता, वो प्रियता हुआ न होने से जगह जगह प्रियता करता है, मेरापन करता है, पर मेरापन संतोष होता नहीं, वो हो गए संतोष, ये चीज थी वास्तव में परमात्मा करने में, जैसे यहाँ केदार वह स्वीकृति मात्र है, तो स्वीकृति है मेरे ममता की, अपनापन की, वो जो अपनापन की प्रियता है, वो ममता भगवान के साथ होती है, तो उसको आत्मीयता कहते हैं, वो होने पर फिर संसार की ममता मिट जाती है, सर्वथा उसका बिल्कुल संस्कार मात्र ही मिट जाता है, किंचित मात्र भी नहीं रहती, भगवत स्वरूप ही रहती है, वो भगवत स्वरूप बात रहता है। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम, ये द्वैतम प्राग मोहात प्राग मोहाय, मोह से पहले जो द्वैत है वो मोह के लिए होता है, और द्वैत मिटने पर बोध हो जाने पर भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, वो द्वैत है नहीं वहाँ, केवल स्वीकृत भक्त्यर्थम, केवल भक्ति के लिए, जैसे भगवान कृष्ण ही आप ही दो बन गए, एक श्री जी रूप से बन गए, एक कृष्ण रूप से बन गए, ब्रह्म विवृत पुराण में इसका वर्णन आता है, तो भी आप ही एक इस अंग से राधा जी बन गए, इस अंग से कृष्ण बन गए, तो एक ही कृष्ण दो रूप हो जाते हैं, दो रूप तो होते हैं भक्त्यर्थम, तो भक्त्यर्थ द्वैत है वो अद्वैत आदमी सुंदर हो, अद्वैत से भी सुंदर होता है, उसमें बड़ा प्रेम का रस बढ़ता है, जब श्री को देख तो भगवान का प्रेम बढ़ता है, भगवान को देख श्री जी का प्रेम बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, और श्री जी से मेरे आठ सखियां पैदा हुई, और भगवान जी से सात आठ सखा हुए, इसे सखा होकर आप करते हैं, तो वो भक्ति प्रेम भक्ति आती है, उस प्रेम भक्ति जो वो ममता जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, ममता तो रहती है, तो मैंने कहा ममता बदलती है, रहती नहीं है, तो बदलती है मिटती है वहाँ, तो मूल क्या है, मूल ठेठ है वास्तव में ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत, तो ममई वांश होने से भगवान का अंश है, तो इसका अपना पन तो है भगवान के साथ, उनसे विमुख होने से ये शरीर के साथ कर लेता है, धन के साथ कर लेता है, परिवार के साथ करता है, रुपयों के साथ कर लेता है, मान बड़ा के साथ कर लेता है, किसी के साथ कर लेता है, होश नहीं है, ममता करता है पर कहीं निभता नहीं, दुख पाता है, अरे भाई ये ममता है, गोस्वामी महाराज कहते हैं जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन स्वर्ग परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, सबके तागा मम पद मन ही बांध बटोरी, वो भगवान में ममता करनी चाहिए, तो ये मेरापन है, ये वास्तव में है भगवान के प्रति, वो चीज संस्कार है। वो भगवान से विमुख होने पर फिर संसार में करता है मेरापन, और वो मेरापन है वो मैंपन से ही विलक्षण है मेरापन, तो वो भगवान के साथ है। इस वास्तव में भक्त्यर्थम स्वीकृतम अद्वैत आदि भी सुंदर, अद्वैत से भी सुंदर है। अद्वैत में तो रस शांत रस है, अखंड रस है, और इसमें अनंत रस है, तो अद्वैत से भी सुंदर है। तो अद्वैत के बाद में तो वो भक्ति होती है, वो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम है। पहले द्वैत है मोहाय, पहले जो संसार का साथ द्वैत रहता है ये मोह के लिए, ये पतन के लिए है, और वो जो चीज है वो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदर वो स्वीकृत है। तो वो ममता संसार में न होकर परमात्मा में, वो परमात्मा में है वो भूल गया, भूल करने कारण से असत में कर ली, असत में करने से उसको आसक्ति है, कामना है, आशा है, तृष्णा है, मांगना है, यातना है, ये अनेक रूप हो गए। वो एक चीज मुख्य, तो वो बात बोध हो जाए। बोध कहा क्या करता है, बोध होने पर अपने बोध में ही स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो बोध में प्रेम होता है, बोध में भी प्रेम है, तब तो ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान में भी पर प्रेमास्पदम जता मान भूय न भूयासम यदि प्रेमात्मनि इच्छति, आत्मनि प्रेम है, आत्मनस्तु प्रियाय सब प्रियो होति, आत्मनस्तु प्रिय तो आत्मा की प्रियता है, ये बोध में प्रियता होती है। यस्तु आत्मन प्रेमशात आत्म तृप्तस्तु मानवा आत्मनेव संतुष्ट तस्य कार्य न मिलते नैव तस्य कृतेरर्थ, ये कर्मयोग के द्वारा जो आत्मीयता होती है उस आत्मीयता से ही बोध हो जाता है। तो आत्मरति देव आत्मा में रति प्रीति होती है, व्यस्त आत्मरति आत्म तृप्त और आत्म संतुष्ट तस्य कार्य देते, ये भक्ति के मैंने कर्मयोग के द्वारा परमात्मा के साथ अभिन्नता और ये रति होती है अपने स्वरूप में। भगवान के भजन करने वाले मत्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत्र परस्पर कथे से बाधनी तुष्यंती से रमंती से, ये भी रमन करते हैं, भक्ति वाले भी रमन करते हैं, और कर्मयोग विश्व कर्मणि अभिरता सर्वसिद्धि लगते दरा, उनमें कर्तव्य में रति होती है, कर्तव्य में रति होती है, केवल कार्य में इति और कोई फल इच्छा अशांति कामना कुछ नहीं, केवल कर्तव्य कर्म में आनंद आता है, कर्तव्य कर्म सबको शांति मिल गई, सबको उपकार हो गया, ये रति कर्मयोग में होती है। और ये ही ज्ञान योग में आत्मरित्री होती है, ये युवो अंतराराम सदाता युवो अंतराराम, ये अंतराराम ये रति है अपने में, युवो अंतराराम तथा अंतर ज्योति देवी सहयोग ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधि गति ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वो अंतराराम है, ये रमण अपने स्वरूप में रमण है, रति वह है, और कर्मयोग में कर्तव्य में रति है। वो रति और दूसरी हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो आसक्ति है वो बांधने वाली है, रति है वो प्रेम है। तो आसक्ति में अपने सुख की इच्छा होती है, अपने सुख की इच्छा से बंधन होता है, और अपने सुख की इच्छा में रति होती है वो परमात्मा को सुख देने के लिए। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो मुक्ति के लिए कोई भक्ति की आवश्यकता नहीं है, भगवान की जरूरत नहीं है, मुक्ति कर्म योग ज्ञान योग से हो जाएगी स्वतंत्रता से। परंतु परमात्मा के साथ जो प्रेम की बात है वो वास्तव में भक्ति से ही होता है और नहीं होगा। तो मुक्ति कर्म योग से भी हो जाती है, ज्ञान योग से हो जाती है, भक्ति योग से भी हो जाती है, पर भक्ति योग में एक रस विलक्षण मिलता है, प्रतिक्षण वर्धमान रस मिलता है। तो भक्ति रस प्राप्त नहीं तो कैसे हो, तो इसमें क्या करे, भगवान को अपना माने, अपना माने उसमें चाहे दासी सख्य वात्सल्य माधुरी कोई से ही, दासी सख्य में रति होती है, उससे सख्य में ज्यादा होती है, सख्य से आधे वात्सल्य में ज्यादा होती है, और माधुर्य में सबसे ज्यादा मानी गई है माधुर्य में। वो माधुर्य रस है, वो माधुर्य जैसे स्त्री पुरुषों का होता है ऐसा नहीं है, है वो स्त्री पुरुष दोनों स्वरूप दोनों है, श्री राधा जी और भगवान है, वो वैसे है। अब जो सख्य और पहला दास्य, दास्य रति में भगवान के साथ संबंध होता है, पर मैं दास हूँ भगवान मालिक है, तो भगवान मालिक है मैं दास हूँ, इस दास भक्ति में भगवान के भजन में तत्पर हो जाता है, परंतु भगवान के साथ हरेक बात कहने का, मांगने का, बात करने का हिम्मत नहीं होती, या साहस नहीं होता, क्योंकि दास से भी दास है, दास को उतना अधिकार नहीं है। दास के बाद में सख्य प्राप्त होता है, सख्य रस, तो सख्य रस में भगवान और भक्त एक स्वरूप हो जाते हैं। खेल में को काबू सही है, क्या हुआ, अधिक हो गई या तेरे चार चार गाज अधिक हो गई, जैसे वो बड़ा आदमी हो गया। ये किसमें, ये सख्य सख्य में है, ये दासी में नहीं है, सख्य में हुआ। तो सख्य में दासी भी रहता है और सख्य भी रहता, दोनों रस रहते हैं। इस वास्ते जब दवादल लगा तो दवादल तो दे दादा बाबा, जैसे वर्षा आई तो दादा दादा देखो ये भाई, दादा भाई दादा भाई, भगवान को कह करके अब रक्षा करो। तो उसमें वो दासी रति भी रहती है, सख्य रति मुख्य रहती है। इसके बाद में वात्सल्य रति होती है, तो वात्सल्य जैसे यशोदा मैया की वात्सल्य रति है, तो वो लाला को सुख देना, किसी तरह से ही लाला को सुख हो जाए। मिट्टी खा ली तो लाला की बीमारी हो जाएगी, पेट में खराबी हो जाएगी, इस वास्ते माता निषेध करती तो माटी क्यों खाई। तो ये क्या है, ये वात्सल्य रस है, इसकी बीमारी हो जाएगी, ये ठीक नहीं है, वो वात्सल्य रस है। उसमें भगवान ने दर्शन करा दिए मुख में, तो वो झाड़ा देती है, अलाय बला मेरे लाला के अलाय बलाया, अलाय बलाये, तो उसमें वात्सल्य है, उसके वो भूल जाती है, शखिर दासी तो होता ही नहीं, वात्सल्य भूल जाती है वात्सल्य में। तो वात्सल्य में दोनों बात होती है, कभी भगवान को पुत्र मान लेते हैं, कब भगवान पुत्र उसको मान लेते हैं, ऐसे वात्सल्य की होती है। तो वात्सल्य में सख्य भी आती है, दासी भी आती है। जैसे भगवान श्री राम वनवास में जाने लगे तो माता भी शरणम पड़ गई, कौशल्या मैया भी, कैसा था उसको भाई, तो माता वात्सल्य प्रेम था, पर वात्सल्य प्रेम में भी वो जो भगवान का ऐश्वर्य है ना, उसका वो जो भगवान के प्रति एक ईश्वर भाव, वो वात्सल्य होने पर भी वो चरण मांगेगी। तो क्या बात है कि ईश्वर पना नहीं जाता, अजो विषण अभ्यत्मा भूतानाम ईश्वर विषण, ईश्वर रहता हुआ भी, अभ्यात्मा रहता हुआ भी, अध रहता हुआ ही मैं अवतार लेता हूँ, तो उसका ईश्वर पना जाता नहीं। तो वात्सल्य हो सख्य हो कोई रह तो ईश्वर का ईश्वरपना नहीं रहता, जाता नहीं वो रहता है, परंतु उसको प्रकट वो होता मुख, जो सख्य से दासी दासी सख्य सख्य वात्सल्य वात्सल्य माधुर्य होता है। तो माधुर्य रस में सब रहते हैं, माधुर्य रस में जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए कहा है कि जब वो काम करती है तो दास की तरह करती है, जैसे भगवान का दास काम करे, वह सुंदर काम धंधा आदि उनकी सेवा दास की तरह करती है और सलाह देती है, तो वहाँ सख्य रस है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे सख्य रस होता है। और इस तरह से वात्सल्य रस होता है। इस बात पतिव्रता के लक्षणों में भोज्येषु माता, भोजन करते समय माँ का सही होता है, तो वात्सल्य रस माँ का सही होता है, और माधुर्य है ही, तो माधुर्य में दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चारों रस रहते हैं। इस वास्ते इसको रसराज कहा है, श्रृंगार को रसराज, सब रसों का राजा राजा है, क्यों इसके अंतर्गत सब रस आ जाते हैं, सब रस आ जाते हैं, इस वास्ते ये रसराज है। तो माधुर्य में सब आ जाते हैं। माधुर्य का मतलब स्त्री पुरुष का संबंध ये नहीं है, माधुर्य का मतलब है कि ऐश्वर्य की बिल्कुल विस्मृति, जैसे दाख्य में ऐश्वर्य ज्यादा रहता है और सख्य में कम रहता है, और वात्सल्य में नहीं रहता है और माधुर्य में बिल्कुल नहीं रहता, ईश्वर क्या वो तो अपने है, अपने उसमें ईश्वर क्या, बड़े क्या है। गोपिकाएं कहेगी भगवान के पास क्या है, भगवान खजाने की चाबी तो हमारे पास है, वो देगा क्या, मेरे पास अभी, तो वो बिल्कुल मार्ग बढ़ जाती है और उनमें सब रस रहते है, वात्सल्य में वो सख्य दासी सख्य वात्सल्य और माधुर्य उसका रहता ही है। तो सब रहते हुए भी उसमें ऐश्वर्य भी रहता है, इस तरह से सब रहता है। तो वही रक्षी प्राप्ति कैसे हो, तो भगवान के साथ आपका जो संबंध निर्विकल्प रूप से दिखेगी, ये है मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे गुरु जी है, मैं गुरु जी हूँ, चेला बना लो नहीं, तो इस तरह से भगवान के साथ अपन संबंध जोड़ ले, ऐसे संबंध जोड़ करके भजन करना, ये इनकी रीति है। ये संबंध दिखता है संसार की तरह, परंतु पीछे ये संबंध होता है दिव्य, जो संसार की तरह नहीं है, संसार से मुक्त होने पर होता है, वो असली प्रेम होता है। ऐसे प्रेम नहीं होता है तो भगवान के, परंतु प्रेम भक्ति का अनुभव नहीं होता है, इसलिए क्या करें, क्या क्या भगवान को अपना मान करके याद करो, अपना मान करके। गोस्वामी जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जब। जैसे मीरा माई के, मेरे तो गुरुधर्म के पास दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई है, इसमें हम फैल होते। मीरा माई कहता दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा शरीर भी नहीं, ना स्थूल सूक्ष्म कारण कोई दूसरा नहीं है, केवल भगवान ही मेरे हैं। जाके श्री मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो दूसरा न कोई से करके कोई संबंध जोड़ो, दासी बनाओ, सखी बनाओ, वात्सल्य बनाओ, माधुरी, कोई साइरस ले हो, दूसरे का संबंध न रहे, वो करता हूँ, ये से प्रेम भक्ति प्राप्त होती। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 4 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।